koniec płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Po raporcie w sprawie CIA obrońcy praw człowieka chcą kar dla winnych torturowania więźniów. Decyzja zapadła, MON kupi dwa małe samoloty dla VIP-ów. Czesław Kiszczak na przymusowych badaniach pokażą, czy może stanąć przed sądem. Winni muszą być ukarani, zgodnie mówią obrońcy praw człowieka po publikacji streszczenia raportu o torturach w więzieniach CIA. Dokument opublikowała Komisja do Spraw Wywiadu Senatu USA. Wynika z niego, że Centralna Agencja Wywiadowcza wobec podejrzanych o terroryzm stosowała takie metody jak podtapianie, pozbawianie snu i bicie. Szefowa Senackiej Komisji do Spraw Wywiadu Diane Feinstein podkreśla, że CIA stosowała wzmocnione metody przesłuchań na pojedynczych więźniach nawet miesiącami. Osadzeni byli natychmiastowo poddawani najbardziej agresywnym technikom, rozbierani do naga, bici i ustawiani w różnych stresujących pozycjach przez długi czas. Byli pozbawiani snu całymi dniami, w jednym przypadku było to nawet 180 godzin. Ukaranie odpowiedzialnych za stosowanie brutalnych metod przesłuchań CIA domaga się m.in. Human Rights Watch. Szef organizacji Kenneth Roof podkreśla, że metody przesłuchań były nielegalne i że winni powinni ponieść odpowiedzialność. Gdy prezydent Obama objął władzę, zakazał tortur, to było ważne, ale nie pozwolił na szerokie śledztwo w sprawie tortur, które zakończyłoby się ukaraniem winnych. Szef CIA przyznał, że agencja popełniła błędy, stosując tortury jako metodę przesłuchań, ale John Brennan podkreślił, że informacje dzięki temu pozyskane pozwoliły zapobiec atakom, zatrzymać terrorystów i uratować życie ludzi. Do tego tematu będziemy wracać za kilkanaście minut w porannym. Zapraszamy do Trójki, połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. MON kupi dwa samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie, informuje szef resortu Tomasz Siemoniak. To mają być małe maszyny na 12-14 miejsc, które po ograniczeniu liczby pasażerów do 8 byłyby w stanie wykonać lot na dystansie około 8000 kilometrów, czyli na drugą stronę Atlantyku. Chcemy ten zakup sfinalizować w przyszłym roku, zapowiedział szef MON-u. Wcześniej resort próbował wyczarterować dwa małe samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie. Pierwszy przetarg został unieważniony, bo uznano, że jedyna oferta jest za droga. Drugi nie wyłonił zwycięzcy, bo do konkursu stanęły dwie firmy, a w postępowaniu wymagano udziału co najmniej trzech. Ma go przebadać 11 biegłych różnych specjalności, a za kilka tygodni ich opinia powinna trafić do sądu. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym medycznym w Gdańsku. Wczoraj ruszyły badania Czesława Kiszczaka. Mają wykazać, czy 89-letni były szef MSZ może brać udział w procesie odwoławczym w sprawie wprowadzenia stanu wojennego. Komunistyczny generał został do Gdańska przewieziony przez policję, bo sam odmawiał udziału w badaniach. Wczoraj sąd w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o przymusowym doprowadzeniu go do szpitala. W listopadzie sąd zlecił badania Kiszczaka na wniosek prokuratora IPN. Bogusław Czerwiński liczy, że po tym orzeczeniu nie będzie już przeszkód, by w końcu zamknąć sprawę Kiszczaka. Mam nadzieję, że w końcu zostanie wydany wyrok sądu drugiej instancji i wyrok sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny tym samym. Czyli, że wina oskarżonego będzie potwierdzona. To będzie oznaczało, że z punktu widzenia prawa karnego będzie osobą skazaną. W 2012 roku Kiszczak został skazany przez sąd pierwszej instancji na 2 lata więzienia w zawieszeniu za udział w grupie przestępczej przygotowującej stan wojenny. Były szef MSW odwołał się od wyroku, ale w ubiegłym roku sąd zawiesił jego apelację z uwagi na zły stan zdrowia. Dokumenty w sprawie krajowych podróży służbowych marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego trafiły na biurko prokuratora generalnego. Andrzej Seremet zapozna się z ich szczegółami i oceni m.in. decyzję prokuratury, która w marcu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości w rozliczaniu delegacji przez byłego szefa MSZ. A jeszcze dziś spotkanie zespołu badającego zagraniczne wyjazdy posłów z marszałkiem Sejmu. Audyt zlecił właśnie Radosław Sikorski po tzw. aferze madryckiej z udziałem 3 byłych posłów PiSu. Wątpliwości wzbudziły wyjazdy 9 posłów. 6 już złożyło wyjaśnienia i jak się dowiadujemy, będą one uwzględnione, a politycy muszą zwrócić pobrane z Sejmu pieniądze. Kancelaria czeka jeszcze na oświadczenia 3 posłów, Hoffmana, Rogackiego i Kamińskiego. Audyt przyniesie też zmiany w rozliczaniu zagranicznych wyjazdów. Prezydium Sejmu już się zastanawia nad systemem, który byłby przejrzysty. Mówi marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Nie byłoby sprawy, gdyby posłowie łączyli zasady ze standardami. Ocenia wicemarszałek Jerzy Wenderlich z SLD. Mówi też o proponowanych przez Prezydium Sejmu zmianach. Najdłuższą podróżą, jaką będzie można odbyć samochodem, będzie wyjazd do Brukseli. Jeśli poseł już będzie jechać, powinien przedstawić dowód, korona mu z głowy nie spadnie, że kupował paliwo i będzie to ten dodatek, który uwiarygadniać będzie oświadczenie. Z kolei bilety lotnicze będą kupowane na konkretne daty wylotów i przylotów bez możliwości ich zmiany. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Z Rosji do Donbasu jadą konwoje z pomocą humanitarną. Jak informuje agencja Interfax, 40 samochodów wyładowanych żywnością i lekarstwami wyjechało wczoraj z Moskwy. W kierunku rosyjsko-ukraińskiej granicy zmierzają też auta z innych rosyjskich miast. Organizatorem konwoju jest Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji. Poszczególne grupy spotkają się w obwodzie rostowskim. Po sformowaniu kolumny do obwodów ługańskiego i donieckiego wyruszy ponad 120 ciężarówek, cytuje agencja Interfax przedstawiciela resortu spraw nadzwyczajnych Aleksandra Drobyszewskiego. Wcześniej rosyjskie władze oskarżyły Kijów o objęcie Donbasu blokadą gospodarczą i zapowiedziały, że nie zaprzestaną organizowania konwojów z pomocą humanitarną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Serwis Trójki. Napływa chłodne, polarno-morskie powietrze i teraz uwaga, bo pan synoptyk podkreślił to i to wcale nie wężykiem. Ranek bardzo, ale to bardzo mglisty. W centrum i na południu kraju opadające i marznące mgły. W ciągu dnia będzie pochmurno, na południu kraju będzie padał śnieg, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, opady będą przesuwać się w głąb kraju. Większe przejaśnienia możliwe w południowo-wschodniej części naszego kraju, a temperatura od -2 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, -1 stopień w Suwałkach, Kielcach i Lublinie, 0 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Krakowie, +1 stopień w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach, a najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu, +2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. to było to. Hold the line. Niedźwiedź to tłumaczył jakoś tak. Dzidek, nie opuszczaj przewodu. Tak to było. Może państwo pamiętają. 11 minut po 6:00 poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Proszę nie opuszczać przewodu. Co najmniej do 9:00. Oczywiście do 9:00 audycja poranna. Mówiliśmy o tych mgłach w prognozie pogody i rzeczywiście nieciekawie jest na drogach, ale nie tylko na drogach, bo gęsta mgła paraliżuje pracę warszawskiego portu Fryderyka Chopina. Od samego rana odwołano już kilka lotów. Jak się sytuacja rozwinie, oczywiście będziemy państwa informowali na bieżąco. 227 3. Piotr Łodej już czeka, czekamy przy komputerze. Ranek @polskieradio.pl. No i 71335 SMS-owo także do dyspozycji. A za 3 minuty i 50 sekund pierwsze strony gazet. Piosenka idealna do tego, żeby sobie przy tym skrobać szyby, bo tu słuchacz podpowiada, że widział dzisiaj rano sporo aut jadących na tak zwanego czołgistę. No i jeden taki czołgista chciał go staranować. Apel o dokładniejsze skrobanie szyb. Koleżanka skrobała sobie szyby. Tak, dzisiaj zainaugurowałam sezon. Uważasz go za otwartego? Tak jest. Ten sezon on. 15,5 minuty po 6. No to teraz inaugurujemy prasę, pierwsze strony. I na pierwszych stronach części gazet wczorajszy raport amerykańskiego Senatu w sprawie CIA, a w części gazet co innego. Najpierw zaczynamy od raportu. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. CIA torturowała i kłamała. Raport Senatu USA, w którym opisano m.in. tortury w tajnym więzieniu w Polsce, jest dla CIA miażdżący. Polskę też stawia w złym świetle. W Rzeczpospolitej w podobnym tonie raport Senatu miażdży CIA i gazeta pyta, czy Ameryka popełniła właśnie dyplomatyczne samobójstwo. A na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej Waszyngton obawia się, że ujawnione wczoraj informacje na temat tajnych więzień CIA doprowadzą do kolejnej fali antyamerykańskich wystąpień na świecie. Departament Obrony postawił w stan gotowości 6 tysięcy żołnierzy stacjonujących w Europie i na Bliskim Wschodzie. Polskie MSZ nie komentuje kwestii bezpieczeństwa naszych placówek. A teraz co innego na pierwszych stronach? Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie o tym, że marszałek Mazowsza rozpoczyna kadencję z grubej rury, tak pisze gazeta. Struzik wygrał i kupuje luksusowe limuzyny. To Gazeta Polska codziennie i w trybunie na pierwszej stronie refleksja nad politykami. Tak zwana klasa polityczna od lat jest oderwana od rzeczywistości, nie mając pojęcia o tym, jak żyje większość społeczeństwa, zwłaszcza osoby od wielu lat żyjące głównie ze swojej działalności publicznej, nie mają pojęcia o warunkach i poziomie życia zwykłych ludzi. Jednak to właśnie oni pouczają nas na każdym kroku, jak powinniśmy żyć. I tym zajmuje się na pierwszej stronie Trybuna. Dziękujemy. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Agnieszka Stępień o tym opowiadała. 17,5 minuty po 6. Po 6. Zapraszamy do Trójki. I łączymy się w tej chwili z Waszyngtonem. Tam nasz korespondent Marek Fałkuski. Dobry wieczór, panie Marku. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Marcinie. No i temat, który chcę pan zapytać, to czy u mnie choinka jest ubrana? Ja wiem, że u pana choinka jest ubrana. Znaczy na pewno pan kupił już choinkę. Ja to wiem na pewno. I ubrana. Ubrana jest? Ubrana już pięknie, świeci i atmosfera świąteczna stworzona. No troszeczkę ta atmosfera została popsuta tymi doniesieniami z Komisji do spraw Wywiadu Senatu. Czy ja mogę zadać pytanie, proszę pana redaktora? Bardzo proszę. No więc właśnie w tej sprawie się łączymy, bo jak sądzę, to jest główny temat wszystkich mediów amerykańskich. Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy to był trudny wieczór dla Amerykanów i ciągle jest, no ale Komisja do spraw służb specjalnych amerykańskiego Senatu opublikowała liczący ponad 500 stron raport o działaniach CIA. Opisuje no, on poniżanie więźniów wojennych i wojny z terroryzmem i fizyczne znęcanie się nad nim. No, gorzkie słowa padają. Jak Amerykanie fizyczne i psychiczne, to jest bardzo długa lista brutalnych przesłuchań, brutalnych metod przesłuchań wobec więźniów wojny z terroryzmem. Czasami tych, którzy byli odpowiedzialni za udział w działaniach Al-Kaidy, czasami były to osoby, co do których dowodów żadnych, albo żadnych przekonujących, że prowadzili jakiekolwiek działania przeciwko Amerykanom, nie zgromadzono. Jest to coś, z czym Ameryka się będzie zmagać, myślę, przez jakiś czas. Dziś jest to rzeczywiście główny temat w mediach. Wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie portale internetowe, wszystkie gazety na pierwszych stronach właściwie tylko o tym mówią. Na przykład mam przed sobą otwartego New York Times, to jest jeszcze wydanie internetowe, ale to papierowe będzie dokładnie takie samo. 6-7 artykułów plus komentarz na pierwszej stronie New York Timesa poświęcony jest właśnie kwestii tortur. Marku, no pojawiają się tam różne opinie w związku z tym ekspertów. Pojawiają się wersje nawet takie, że administracja George'a Busha powinna stanąć przed sądem. Sam George Bush broni tego, jak działa CIA i jak działała w tym okresie. Co mówią jeszcze eksperci? Amerykanie są podzieleni w sprawie tortur. Oczywiście na razie jeszcze nie znają raportu, to dopiero dociera do nich. Oni próbują przyjrzeć się temu, co dokładnie się działo i czy przynosiło to efekty. No ale raport komisji jest druzgocący. To znaczy poza tym, że CIA stosowała bardzo brutalne metody i ta gama jest bardzo szeroka, to okazuje się, że te metody przynajmniej według senatorów nie przyniosły żadnych efektów, że CIA wprowadzała w błąd Biały Dom, między innymi prezydenta George'a Busha, ukrywając część informacji na temat tego programu przesłuchań. Niektórzy zarzucają Bushowi, że po prostu nie był dociekliwy, a CIA po prostu nie informowała, żeby nie stawiać prezydenta w trudnej sytuacji, bo on i tak musiałby zaakceptować te metody. Nie wszyscy są zgodni, że to było nadużycie władzy. George Bush jest jednym z tych, którzy mówi, że CIA działał w dobrej wierze i że nie było wyjścia. Dick Cheney, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, mówi dokładnie to samo. Wielu republikanów broni CIA, uważa samą publikację tego raportu za nieporozumienie. Natomiast demokraci zdecydowanie, czy nawet tacy senatorowie Partii Republikańskiej jak John McCain uważają, że Ameryka nie powinna takich metod stosować, że to wstyd. Zresztą prezydent Barack Obama gdzieś wydał oświadczenie dosyć łagodne, ale przypominające, że on skończył ten program przesłuchań kontrowersyjnych metod tortur właśnie dlatego, że uważał, że to jest niegodne Ameryki. Natomiast ja nie sądzę, żeby ktoś stanął przed sądem. Już dawno Obama mówił, że nie będzie rozliczeń, nie będzie stawiania przed sądem. Nawet dziennik New York Times, który był bardzo krytyczny co do tego, co robiła CIA w czasie wojny z terroryzmem, pisze, że przed sądem stawiać nikogo, a tym bardziej tych, którzy wykonywali rozkazy szefów CIA czy polityków, nie należy. Te metody były brutalne. Jak słyszeliśmy w serwisie także o 6:00 między innymi, więźniowie byli pozbawieni snu przez 180 godzin. Te efekty z tego no żadne. Nie uzyskano żadnych ważnych informacji, no ale też jeszcze jeden wątek dla nas bardzo ważny. W tym raporcie nie ma żadnych nazwisk, nie ma nazw żadnych krajów, które także były zaangażowane w te działania, choć eksperci wnioskują, że jeden z krajów określany jako kraj niebieski to Polska. Mnie się zawsze wydawało, że Polska jest biało-czerwona, ale dobrze, tak. Niech będzie niebieski. W Stanach Zjednoczonych, w raporcie rzeczywiście nie pada słowo Polska, nie ma żadnego innego kraju, nazwy żadnego innego kraju. Ja nie wiem, czy rzeczywiście da się zidentyfikować Polskę z tego kontekstu. To znaczy, jeżeli zestawimy kraj niebieski z tym, co wcześniej pisano w kontekście Polski, no to rzeczywiście te doniesienia się pokrywają. Natomiast to, co polscy politycy robili, czy polskie elity polityczne, to znaczy mówiły, że to są tylko doniesienia prasowe, to są, nie mamy żadnych, nikt nikogo nie złapał na rękę, nie ma żadnych miarodajnych dowodów, takich pewnych dowodów, że to działo się w Polsce i że rzeczywiście taki program istniał, to ja myślę, że ten raport został tak przygotowany, żeby nie utrudniać życia polskim politykom i za rękę nikogo po tym raporcie w każdym razie, po tej części jawnej, bo to jest 520 stron raportu, który liczy 6 tysięcy i w tym raporcie, który liczy 6 tysięcy, być może prawdopodobnie są nazwy krajów. Natomiast z tego 520-stronicowego raportu, który został opublikowany, ja nie sądzę, żeby dało się jakby zbudować, powiedzmy, prokuratorski zarzut przeciwko jakiemukolwiek krajowi czy jakimkolwiek politykom zagranicznym. No, mówi się o tym, że jeśli przyjmiemy, że to kraj niebieski, to stawia ten raport Polskę w złym świetle. Tam pojawia się wątek finansowy. Ale to nie jest kwestia raportu, dlatego że w Stanach Zjednoczonych nikt nie kwestionuje tego, że Polska brała udział w tym programie, że jeżeli New York Times, Washington Post i inne wpływowe, wiarygodne gazety piszą o tym, no to politycy nie dyskutują, nie mówią, nie używa się tutaj argumentu, a bo to są tylko doniesienia prasowe. Mhm. Tak poważne tytuły nie rzucają słów na wiatr i w Stanach Zjednoczonych nikt nie ma wątpliwości, że Polska brała udział w tym programie. To będzie temat jeszcze numer jeden przez kilka dni w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że nie tylko kilka dni. To może być temat na najbliższe tygodnie, być może miesiące, w zależności od tego, jak te sprawy się potoczą. Na razie w Stanach Zjednoczonych postawiono na nogi służby specjalne, dlatego w obawie przed tym, że może dojść do jakichś ataków terrorystycznych w odwecie za to, bo przypomniano sprawę tortur, przypomniano sprawę brutalnych metod przesłań, głównie przecież to byli muzułmanie. Natomiast na razie żadnych informacji o zagrożeniu bezpośrednim nie ma. Natomiast bez wątpienia dyskusja jeszcze długo w Stanach Zjednoczonych na ten temat będzie się toczyć i niezależnie od tego, jak oceniamy te metody, czy uważamy je za słuszne, czy nie, z perspektywy amerykańskiej to troszkę inaczej wygląda. Też pamiętajmy, że to był okres po atakach z 11 września, więc wszyscy inaczej odczuwali, wszyscy inaczej patrzyli na to, co się dzieje na świecie. Jedno trzeba przyznać, Ameryka stara się z tym problemem uporać i na pewno nie ma tutaj zamiatania brudów pod stół. A jeszcze tak krótko zapytam. Pod obrus chyba się mówi. Pod dywan. Pod dywan. Krótko zapytam, bo mówiliśmy o ekspertach, a przeciętni Amerykanie jak się do tego odnoszą? Też są podzieleni. No, jedni uważają, myślę, że są mniej krytyczni niż klasa polityczna. Dlatego, że wielu z nich, szczególnie teraz, po tym, co dzieje się w Syrii czy Iraku, znów zaczęła się troszkę obawiać ataków terrorystycznych. Aczkolwiek, jeżeli ten argument, że były to nieskuteczne metody, że tak naprawdę niczego nie przyniosły, zostanie przyjęty przez Amerykanów, to myślę, że ocena działań CIA również będzie bardzo surowa. Natomiast ta dyskusja się dopiero rozpoczyna. Jeszcze trudno mówić o tym, jak ukształtowały się poglądy większości Amerykanów. Dziękujemy. To Waszyngton, Marek Wałkuski. Do usłyszenia. Ta dyskusja, jak słyszeliśmy, się dopiero i w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna, ale zapewne także u nas powróci i będziemy oczywiście do tego także wracali. Za 2,5 minuty w Trójce skrót wiadomości. Seven-day binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a seven-day binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. Seven-day binge. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 6:30 już minęła. Anna Zaleśna-Sewera. 5 lat więzienia grozi byłej lekarce szpitala w Limanowej. Jest podejrzana o nieumyślne spowodowanie śmierci bliźniąt. 2 lata temu kobieta pełniła dyżur na oddziale ginekologicznym, kiedy jedna z pacjentek urodziła martwe noworodki. 23-latka w 7 miesiącu ciąży po odejściu wód płodowych całą noc czekała na pomoc. Rano, kiedy wykonano cesarskie cięcie, dzieci już nie żyły. Biegli stwierdzili, że w szpitalu doszło do wielu zaniedbań. Lekarka usłyszała zarzut dotyczący błędu medycznego, informuje Waldemar Starzak z prokuratury rejonowej w Nowym Sączu. Zarzut polega na nieumyślnym narażeniu pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała oraz śmierci oraz spowodowanie nieumyślnie śmierci jej 2 dzieci. Pani doktor nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszeli ówczesny ordynator oddziału ginekologii i jego zastępca. Obaj nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Wiceminister środowiska odwiedził Dąbrowę Górniczą i rozmawiał z mieszkańcami Strzemieszec. To tam miały być zutylizowane odpady z Salwadoru, ale lokalna społeczność zaprotestowała. Firma, do której miał trafić transport z Ameryki Środkowej, po rozmowie z Ministerstwem Środowiska zdecydowała o cofnięciu odpadów. Dyskutowaliśmy z panem prezesem RW, że jednak może dobrze by było z uwagi na niezagrożenie dla jego biznesu zrobić przerwę po to, żeby ta fabryka mogła w przyszłości spokojnie pracować. Mówi wiceminister Janusz Ostapiuk, dodaje, że rozmawiano, w jaki sposób poprawić warunki życia w Strzemieszycach. Żeby lokalizacje nowych zakładów były przeprowadzane z dobrymi ocenami oddziaływania na środowisko. No i cały szereg czynności eksploatacyjnych, to znaczy dyscyplina eksploatacyjna i jeszcze raz dyscyplina. Wszystkie zakłady na terenie Strzemieszyc w ostatnim czasie były kontrolowane. Nie windą, ale schodami pod ziemię. O takim rozwiązaniu myślą w kopalni soli w Bochni. Jej prezes Krzysztof Zięba mówi, że zakład wystąpił z prośbą o dotację na remont 100-letnich schodów. Poza pewnymi walorami odmiennymi od samego zjazdu klatką szybową, jest to też ewidentny taki plus związany ze zwiększeniem przepustowości szybu. Nawet element ekonomiczny, dużo taniej utrzymać schody niż urządzenie wyciągowe. Turyści schodziliby 70 metrów pod ziemię po 365 stopniach. I to tyle. Teraz więcej informacji w Trójce o 7:00. Uwaga, uwaga, uwaga kierowcy, ale nie tylko. W centrum i na południu kraju opadająca i marznąca mgła. Ranek bardzo mglisty. Na drogach może być i jest ślisko. W dzień pochmurno, na południu śnieg, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Opady będą przesuwać się w głąb kraju. Rozpogodzenia możliwe w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywista. Temperatura od -2 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, 0 w Warszawie, Łodzi, Grudziądzu i Krakowie do +2 stopni w Szczecinie i Opolu. O mgle mówiłem? Duża mgła, duża. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 puszki brzoskwiń w syropie w multilogicznej cenie 5,98, czyli za jedno opakowanie 470 gramów płacisz tylko 2,99. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 2 puszki brzoskwiń w syropie płacisz tylko 2,99 za puszkę i oszczędzasz 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a, buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbanek, białego misia. A teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej. Dla mamy sweter z prawdziwej wełny. Dla siostry rękawiczki z prawdziwej skóry. A dla ciebie prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty.payu.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie siódma sezon. Zimowy zdaje się już w pełni. Wałkuski ubrał choinkę, jak państwo słyszeli. Na drogach czołgiści. Wiem, o czym mówicie, bo widzę takich. Tylko jednego nie rozumiem. Albo to jest lenistwo, albo to jest pośpiech. A z drugiej strony ludzie by chcieli mieć wszystko najlepsze, najfajniejsze samochody. Więc nie rozumiem, dlaczego nie idąc tym tropem, do porządku nie odświeżą auta. No właśnie. Czy to pośpiech, czy to lenistwo? Ja bym połączył te kropki chyba. Origami to Mela, Kotelu Kranek, małpa.polskieradio.pl. To nie są marznące opady, informuje słuchacz pan Marcin. To zamarzające łzy telewizów powodują taką właśnie gołoleć. Dziś już nie będzie kolejnego odcinka mody na sukces. I pan Marcin dopisuje, czy Bogusław Linda nie śpiewał już o tym? Już nigdy? Tak, pamiętam ten wers. Już nigdy. Moda na sukces nie będzie tak emocjonująca. Już nigdy. Czy chciałem się pochwalić, że mam świetną metodę na poranne odśnieżanie auta. Mianowicie jest to garaż. Wyjeżdżam sobie rano, auto odśnieżone, nie jadę żadnym czołgiem, tylko pięknym autem. Mhm. Ciekaw jestem, ilu słuchaczy pan pocieszył teraz? Zapraszamy do Trójki. Za 27. Lekarze i dietetycy biją na alarm. Coraz więcej osób ma problem z otyłością. 30 lat temu na świecie było niespełna 900 milionów otyłych. Teraz ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie. W Polsce z nadmierną wagą ciała zmaga się 2 na 3 mężczyzn i prawie co druga kobieta. To już jest pandemia, tak mówi Hanna Stolińska z Instytutu Żywności i Żywienia. Niestety tutaj już nie mówimy o epidemii, ale pandemii, dlatego, ponieważ Polska jest na 5. miejscu w Europie, więc jest naprawdę bardzo, bardzo duży problem. Są badania, które bardzo istotnie wskazują na to, że przynajmniej polskie kobiety zaczynają doganiać niestety osoby otyłe, przede wszystkim w Ameryce. Anna Kempisty, psycholog kliniczny. Tam akurat to zjawisko zaczyna ustawać, natomiast w Polsce niestety jest niebezpieczna tendencja jeszcze rosnąca. Alarmujący jest też fakt, że problem ten coraz częściej dotyczy przede wszystkim dzieci. Klaudia Wiśniewska z Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita. Już ponad połowa Polaków praktycznie ma nadmierną masę ciała, czyli boryka się z nadwagą i otyłością. Sami też obserwujemy, że wśród naszych znajomych bardzo często są osoby otyłe, ale nic nie robią tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię odchudzania. Jest absolutny, genialny i fantastyczny poziom samoakceptacji u tych ludzi, co oczywiście, jeżeli chodzi o dobrostan psychiczny, jest świetne i genialne, natomiast jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, niestety niesie za sobą ryzyko powikłań zdrowotnych, a nawet zagrożenie życia. Przede wszystkim otyłość to nie jest tylko defekt estetyczny, to jest choroba, już jest wpisana na listę chorób, która niesie za sobą rozwój wielu innych schorzeń, chociażby miażdżyca, wszelkie choroby układu krążenia, niektóre nowotwory, cukrzyca, problemy ze stawami, zakwaszenie organizmu, bóle głowy, bezdech nocny, problemy ze snem, ból kręgosłupa. Problem wynika przede wszystkim z zaburzonego bilansu energetycznego, czyli mamy zmniejszoną aktywność fizyczną w stosunku do tego, co było chociażby kilka lat temu. No i przede wszystkim do czynienia z nadkonsumpcją żywności, czyli ten nadmiar energii w ciągu dnia gromadzi się właśnie w postaci tkanki tłuszczowej. Ten nadmiar tkanki tłuszczowej jest patologiczny dla naszego organizmu i zwiększa ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych. My mamy wiedzę na temat zdrowego żywienia, bo jest dużo kampanii edukacyjnych, zwracanie uwagi na kupowanie tych zdrowych produktów, ale uważam, że problem jest po prostu z wdrożeniem tych zdrowych nawyków żywieniowych do swojego jadłospisu, bo tutaj zjem troszkę ciasteczka, tutaj, prawda, jakąś parówkę, tutaj chipsa, tu wypiję kolę i po prostu te kalorie się zwiększają. No i oczywiście nasza psychika. Coraz więcej osób zajada po prostu swoje negatywne emocje. Niektórzy mówią, jedzmy masło, masło jest zdrowe. Drudzy mówią, masło nie jest zdrowe, jedzmy margarynę. Czy to nie jest trochę tak, że mimo wszystko ten przemysł spożywczy też nas tak trochę napędza i w niektórych momentach jesteśmy trochę oszukiwani? Tak, zdecydowanie. Tutaj przemysł gra bardzo dużą rolę, ponieważ często też są różne rekomendacje, polecenia różnych instytutów. Trzeba iść na zdrowy rozsądek, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach. Zbliżają się święta, niestety one nam się kojarzą z tym, że jemy dużo. Na jakie mogą być efekty takiego świętowania? Oprócz nadmiernych kilogramów to także dyskomfort ze strony układu pokarmowego, czyli jakieś zgaga, wzdęcia. Samopoczucie może być gorsze, możemy być ociężali, senni. Tutaj dobrym rozwiązaniem będzie mimo wszystko wplatanie pomiędzy te posiłki jakichś spacerów, aktywności fizycznej dodatkowej, więcej troszeczkę ruchu, no i regularne spożywanie tych posiłków, ograniczanie tych ilości i wybór posiłków mniej tłustych, mniej ciężkostrawnych. To jeszcze dodajmy, że eksperci szacują, że w ciągu tych kilku świątecznych dni możemy średnio przytyć nawet 5 kg. Mariusz Krzemiński zainteresował się sprawą. Państwo już komentują i tu pani Ania napisała, że jej mama powtarza za każdym razem, gdy jedzie do niej w odwiedziny: dziewczyno, jaka ty chuda, jedz więcej. No nie dogodzisz. Podpisano: chuda Ania z Krakowa. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie, tak jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie,

a nie szkoła. Tylko 10% tego, co umieją uczniowie, jest zasługą szkoły. Pokazały tak przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia. Reszta to sprawa indywidualnych zdolności ucznia i kapitału społecznego rodziców. Im dziecko ma lepiej na starcie, tym lepiej poradzi sobie w przyszłości. Największe zaległości nie wyrówna żadna szkoła. Kluczowe dla edukacji są takie cechy rodziny jak wykształcenie rodziców, o tym była mowa, status wykonywanego przez nich zawodu i zasobność materialna. Ważna okazała się też liczba posiadanych książek. Najlepsze wyniki osiągali ci uczniowie, którzy mieli w domach księgozbiory liczące powyżej 5000. 200 tomów. Wystarczy. 200 wystarczy. Znaczenie ma również to, gdzie dziecko mieszka. Wyższe wyniki w nauce mają te z miast. Średnia spada wraz ze zmniejszaniem się miejscowości i o tym można poczytać w dzienniku Gazecie Prawnej. Puls Biznesu z kolei pyta, dlaczego Polacy zakładają firmy. Zakładają firmy, bo muszą. Ponad 47% przedsiębiorców z Nadwisły zostaje nimi nie z wyboru, lecz z konieczności. Nie ma innego kraju w Unii Europejskiej, w którym tyle firm powstaje z konieczności. W innych krajach firmy powstają najczęściej z powodu dostrzeżenia szansy rozwojowej, ale nie nad Wisłą. Jeśli chodzi o zauważenie szans na rozwój w europejskiej stawce, plasujemy się na 4. miejscu. Od końca. Co ciekawe, coraz mniej zwolenników ma nad Wisłą opinia, że własna firma to dobra ścieżka kariery. Jeszcze 3 lata temu uważało tak prawie 73% Polaków. Dziś ten wskaźnik spadł do 67% i to opisuje Puls Biznesu. W Rzeczpospolitej na stronie nauka o podwodnym mieście. Pierwsze głębinowe miasto ma szansę powstać w oceanie, w pobliżu Japonii już za kilkanaście lat. Człowiek może na stałe zadomowić się nie tylko na oceanie, na sztucznych pływających wyspach, ale wręcz pod wodą, tak twierdzą naukowcy. Ta niezwykła aglomeracja powinna zostać zbudowana do 2030 roku. Będzie przeznaczona dla 5000 osób, 4000 to będą stali mieszkańcy, 1000 to goście. Będzie samowystarczalna pod względem energetycznym. Energii elektrycznej dostarczą jej agregaty przystosowane do wykorzystywania różnic temperatury między wodą powierzchniową i głębinową oraz turbiny poruszane pływami, falami i prądami. Energii tej będzie tak dużo, że miasto będzie ją przesyłało na ląd, pokaźnie zasilając w ten sposób swój budżet. I ten ciekawy projekt opisuje Rzeczpospolita. A w Super Ekspresie wielki ranking prezentów i idealny prezent dla mężczyzny. Co jest idealnym prezentem dla mężczyzny? Znaczy, moim zdaniem perkusja. Dlaczego perkusja? Bo ja bym chciał mieć perkusję. A, to idealny prezent dla ciebie. No, powiem, że nie jest to zbyt typowe. Oryginalny. Nie, twoja propozycja jest bardzo oryginalna, natomiast ten ranking nie jest zbyt oryginalny, no, gdyż kupić facetowi mężczyźni. No, szalik. Zestaw samochodowy, no, takie życie, wideorejestrator samochodowy, spinki do mankietów, to mi się wydaje bardzo oryginalnym pomysłem. Ale to jest gitara na pierwszym miejscu? Tak, jeszcze. Nie, co ty, to są właśnie te spinki w kształcie gitary. Ach, to są spinki w kształcie gitary. Myślałem, ale popatrz, że nic takiego, co by go rozwijało, tylko same takie gadżety. Spinki do mankietów bardzo rozwijają. Tak. Bo manualnie. Do tego trzeba oczywiście mieć krawat, więc trzeba nauczyć się wiązać krawat. Tak. To jest taki ciąg. I tak manualnie bardzo rozwijają, ponieważ mężczyzna zazwyczaj ma duży problem z założeniem i wtedy też rozwijają się relacje, bo trzeba kogoś poprosić, żeby zapiął te spinki. Bliskość pewna występuje. Spinki są bardzo dobre. Tak. Bardzo, bardzo. Rzeczywiście pierwsze miejsce. Agnieszka Stępień i Poranna Prasa, 20 minut po 7, także się spotkamy. A w tej chwili za 6 serwis. Thank you.